cu DJ Young și Jonesy. Care vin la 0722 20 60 20. Un mesaj care începe așa: hai, vreau să-i salut și eu pe prietenii mei din 6A care învață pentru testul la română. La Kiss asculți doar hituri. De la Ștefi cu Y și de la Romeo din Vârlat pentru scumpa sa logodnică Flavia: te iubesc foarte mult, fără tine nu aș putea trăi nicio clipă. Dacă s-ar putea pentru ea piesa Carla's Dreams. Vine chiar acum cu tot cu Ina și remixul Jay Murano, urmați de Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind. Iar apoi Mateo amândoi. Kiss Kiss in a Mix, emisiunea de seară numărul 1 în România, la radio numărul 1 Kiss FM, cu peste 2,4 milioane de ascultători în fiecare zi și pentru asta vă mulțumim. Asculți doar hituri!

prințesa din el. Schimbam mata de tare. În lumea asta mare. Împreună pe la soare și pe drum am câteva stele în buzunar. Schimbam mata de tare. În lumea asta mare. Împreună pe la soare și pe drum am câteva stele în buzunar. Am o mie de senzații și gânduri pe minut. Vorbesc cu toată lumea și pe nimeni nu ascult. Eu știu pe din afară și profilul de Facebook. Mă tripesc când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Cine mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. Știu că simți la fel, așa că pun o mână în aer. Inima te dă de go, așa că pun o mână în aer. Bună de vară, piesa asta Mateo, amândoi cu siguranță o să o auzim pe plajă printre șezlonguri. Mai departe ne pregătim să luăm mesajele pe facebook.com/KissFM România. În 10 minute de la postarea Star de Kiss-uri de pe pagina Kiss FM de Facebook, de pe wall-ul Kiss FM. Timp în care avem pe The Script și Will.i.am Hall of Fame, piesă nouă de la Xonia, Ping Pong, iar apoi mai vechea Man Down de la Rihanna. Cu voi in the mix DJ Young și John C. Asculți doar hituri. The best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You ain't never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world. Standing in the Hall of Fame. Yeah, yeah, yeah. And the world's gonna Station in front of a big old Kiss in the Mix, hai să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Ali dedică piesa Mateo amândoi, care a fost pentru tine, Alexandra, Alexa, Costi Grădinaru pentru toți băieții buni din Piscul Rusului, iar Diana Maria vrea pentru iubitul ei Andrei Irimie din Alba Iulia cu mesajul te iubesc foarte mult și îți mulțumesc că mă faci fericită în fiecare zi. Mixăm pentru voi în câteva clipe Elena Gheorghe și Glance, Echo și o mulțime de alte super hituri până în 8 fix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Cu alte cuvinte, back to the mix, back to the party. Înapoi la hiturile mixate cu DJ Young și Jonesy. Ziceam de Elena Gheorghe, Echo. Un proiect nou și o piesă foarte tare, ABCD, final de război. Imediat Cabron, WhatsApp și Ioni, iarna pe val. Iar ora se încheie cu o altă piesă nouă, Jay-Z Joe și Dorian, mi-ai intrat în cap. Pam, pam. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Jonesy.

săptămâna asta, iar în weekend avem super petreceri Kiss FM. Mai exact, vineri noapte ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la Partidul Kiss FM în Club Mozart din Târgu Jiu. Iar sâmbătă ascultăm Partidul live pe Kiss, începând cu miezul nopții, din Club After Eight Cluj-Napoca, unde împreună cu Olix și Dan vor fi și DJ Jonesy și Aner. Că doar sunt la ei acasă, nu? La Cluj! Pe Opfix avem Khaled, Se La Vie, rămâne mai departe In The Mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, chisomanilor, o nouă oră de Kiss Kiss In The Mix începe la Kiss FM. Ne bucurăm să fim mai departe împreună cu voi In The Mix, DJ Young și DJ Jonesy. De acum încolo o nouă serie, 40 de minute non-stop mix. Ora începe cu Se La Vie, o super piesă Khaled. Avem Fly Project, Goodbye. Iar apoi Bassin împreună cu Baby Bash, Love Is In The Air. Iar în 10 minute luăm alte mesaje, alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. La Kiss Kiss In The Mix ascult doar hituri. Oh,

show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. Come a little Mickey Echo. Stay la Kiss Kiss in the Mix. Vă spunem de podcast, avem la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, locul în care se află toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Le puteți asculta sau le puteți downloada în timp real. Puțin mai acolo vă spunem și ce petreceri Kiss FM avem în acest weekend. Până atunci mixăm Voltaj, Pic Pic, din nou un remix Jay Murano, avem Arash și Elena Broken Angel, Bruno Mars, Grenade, iar apoi DJ Sava și Misha, o piesă pe care ne-ați cerut-o, Tenerife. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Sunt un pic pic îndrăgostit. Sunt un pic pic îndrăgostit. Sunt un pic pic îndrăgostit. Sunt un pic pic îndrăgostit. Sunt un pic pic îndrăgostit. Sunt un pic pic îndrăgostit. Sunt un pic pic îndrăgostit. Sunt un pic pic îndrăgostit. Nimănui nu-i doresc să fie în pielea mea. Oricât de mult încerc, nu pot să schimb ceva. Că nu e GPS să mă conducă la ea. Deși mergea perfect cu altcineva. De patru n-o visez, doar poza ei de Facebook. Și dacă țin așa, sigur ajung la Palamuc. Sunt praf și mă gândesc tot timpul la ea. Aș fi băgat mâna în foc când ajung așa. full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking all by this city, led by the sound of R.O.B. Și fete sexy, desigur, la o berică în arșița soarelui. Tenerife, cea mai nouă piesă DJ Sava și Mișa. Și un mesaj pentru Corina din Baia Mare, din partea iubitului ei, Claudiu. Te iubesc mult, baby. Și de la Cătălina din Suceava, pentru Doinița și Cristi. Sunteți cei mai frumoși, iar voi de la Kiss Kiss in the Mix sunteți cei mai tari. În fiecare seară petrecem cu voi. Ne bucurăm să auzim asta, de aceea mixăm pentru voi alte super hituri. Avem Thrift Shop imediat, $20 in my pocket, pe care o mixăm cu Tranquila. Cu alte cuvinte, continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, Kisomani, you're back to the mix, back to the party. Mai departe cu voi DJ Young și Jonesy. Mixăm Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. O piesă care cu siguranță va fi hit în vara asta. J Balvin, Tranquila. Iar ora se încheie cu Maroon 5, One More Night. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. One man's trash, that's another man's come up. Hey, come up. Can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. Come up, come up. One man's trash, that's another man's come up. Come up. Can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. People like, damn, it was 99 cents. Whoa. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big.

tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los filas. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, dale, baby, que tú eres la más dominacionante. Demasiado elegante, vamos a hacerlo más, que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. De una vez, sabe inteligente, más no más. La forma que me mira y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a lo Tony Dye. Veo tu cuerpo, Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Modo. Sai la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, Digimap, Gotex, Mega Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacha. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. Stop using my head, let it all go. on my body, on my body, like a tattoo. Maroon 5, One More Night la Kiss Kiss in the Mix. Sunt de pe final de oră, nu înainte de a vă reaminti ce evenimente avem în weekend. Vineri se întâmplă partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Mozart din Târgu Jiu, iar sâmbătă vă întâlniți cu ei live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, din Club After 8 Cluj-Napoca, acolo unde vor fi împreună cu ei și DJ Johnson și Aner. Pe 9 fix vine piesa Non House. Asculți doar hituri. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Iubirea. Și vorba în fine, atâta Chisomani, ori începe o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo, o oră fără reclame, ceea ce ne bucură foarte mult. O oră întreagă doar cu hituri mixate și printre ele mesajele voastre de dechisurile care vin la 0722206020, dar și pe facebook.com/KissFM România. Ora începe cu Antonia, Marabu, Jay Murano Remix, Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Iar apoi mixăm Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor. Mâine va fi joi, joi e weekend la noi, dar până atunci continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's

și un mesaj de iubire și dragoste de la Neluțu din Satu Mare pentru iubita sa, Iulia, cu mesajul Thank you for loving me. Vai, cât de romantic! Și de la Ramona din Fien pentru iubitul ei, Eusebiu, cu mesajul Cu tine simt că arde ceva. Vă rog să-i puneți Adrian Sână. Hai să mixăm chiar acum, arde ceva! Josi, ai grijă să nu ia foc platanele. Corina și Pașa Man imediat vin cu Pernele Moi, iar apoi cu Roșta's Mini împreună cu Aisa, Sax of Love, I'm What You Want. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Nu mai pot. Spune-mi dacă simți și tu. Spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect. Dar oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când crezi cât rău? Ai pus într-o secundă înăuntrul meu. Ți-aș fi dat ce mai bun din mine. Dar tot ce aveam erai doar tu. Și penele moi și ochii mei doi să-ți vină la vise promise-n doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, să-ți vină la tot ce-am crezut. cu Roșta Azmini împreună cu Aisa, Saxo Love, I'm What You Want, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă vreți să vedeți cele mai fresh, cele mai proaspete videoclipuri, intrați pe kissfm.ro/videoclipuri. E foarte simplu. Avem Carla's Dreams împreună cu Ina și editul Jay Murano. Mixăm apoi Asafa Vidan, One Day, Lichelia, Follow Rivers, dar și Trade Love, Pump Back. Super hituri in the mix, pentru că la Kiss asculți doar mixuri, hituri. could have known. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Fun Back la Kiss Kiss in the Mix. George din Brașov îi spune unchiului său Daniel la mulți ani, să fii fericit, te iubim foarte mult. Și pentru Nelly din Constanța, unde s-a stricat leganța, din partea lui Dorin, te iubesc foarte mult. Avem o super variantă pentru Girl on Fire, Alicia Keys, remixul Andino Damasi, Elena și Glenn Seco, iar ora se va încheia cu Pink, Just Give Me a Reason. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Fantasy, only like a highway. She's living in a world.

Give Me Reason la Kiss Kiss in the Mix, final de oră și super evenimente în weekend ce poartă sigla Kiss FM. Vineri avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Mozart din Târgu Jiu, iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club After Eight Cluj-Napoca, unde vor fi împreună cu DJ Jonesy și Aner. O seară bestială mai departe, ne întâlnim mâine seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate DJ Young și DJ Jonesy. Rămâneți pe Kiss pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.